Goedenavond. Stage discriminatie, taalachterstand, een aanmelding die steeds maar terugloopt. En steeds meer mbo-leerlingen verlaten hun opleiding zonder diploma. Al jaren wordt er over gepraat om het mbo toch echt wel aantrekkelijker te maken. En toch lijkt dat maar niet te lukken. Docenten moeten al die problemen maar zien te tackelen in de klas. En als er iemand dat kan, dan is het wel mijn gast vanavond. Want hij werd verkozen tot mbo-leraar van het jaar. Dimitri van Dillen, goedenavond. Ja, goedenavond. We zijn de mbo Radio 1 bus uitgegaan. We zitten lekker buiten, naast een heel groot fort. Ja. Je moet straks maar even uitleggen wat hier allemaal is. Maar eerst voetbal in de halve finale van de keukenkampioen playoffs. Treft NAC Breda, eredivisionist FC Emmen. De wedstrijd is meen ik 6:45 begonnen. En sportcommentator Frank Wielaert is daar. Frank, hoe staat het ervoor? We zijn inmiddels een uur onderweg. En Emmen staat met 2-0 voor. Dat stonden ze al bij rust. In de eerste helft was Emmen veel sterker dan NAC, de thuisploeg. NAC was aan de bal onmachtig en zonder bal waren ze ook niet genoeg in staat om Emmen tegen te houden. Eén hele goede aanval was er voor nodig van Emmen om op 1-0 voor te komen. En een goede vrije trap. Later was het al 2-0 voor Emmen. En nu heeft NAC na rust het systeem een beetje omgegooid. Ze willen de bal hebben, ze moeten wel. Want als je in de play-offs wat wil, dan zul je een goede uitgangspositie moeten creëren om komend weekend in Emmen ook nog mee te kunnen doen en die wedstrijd dan naar je toe te trekken. En daarvoor heeft NAC nu minimaal 1, liefst 2 doelpunten nodig in de tweede helft. Dat proberen ze wel, maar kansen creëren is wel een probleem. In het eerste uur van deze wedstrijd en Emmen probeert in de tweede helft vooral overeind te blijven en stiekem te counteren. Of nu een vrije trap, die pik ik stiekem nog even mee, want die kan zomaar binnenvallen. Dat is in de eerste helft ook al een keer gebeurd. Nu niet, nu gaat die bal gewoon over de zijlijn. Dus blijft er bij 2-0 voor Emmen in Breda. Frank Wielaert, dankjewel. We blijven het volgen. En terug naar de bus. Mijn gast vanavond is Dimitri van Dillen, mbo-leraar van het jaar geworden. We staan geparkeerd bij een enorm prachtig fort in Groenekan. Vlak bij Utrecht, in het groen, water om ons heen natuurlijk. Want ja, een fort. Vertel Dimitri, waarom staan wij hier? Want we moesten voor jou hier naartoe komen. Ja, mooi hè. Nee, we hebben een bijeenkomst van NL 2025... waarbij we ook kijken naar het onderdeel excellent onderwijs. En het is een beetje het pay it forward... principe. Dus ik help jou en hoe kunnen we elkaar verder helpen? En wij gaan vanavond ook kijken naar het stukje digitalisering in het onderwijs. Daar dus digitaal geletterdheid. Straks natuurlijk meer van jou over weten als docent. Maar wat is NL 2025? NL 2025, nou dat is dus eigenlijk een hele grote club mensen, CEO's uit het bedrijfsleven, maar ook uit het onderwijs, de overheid, die samen proberen Nederland mooier te maken. Maar dat klinkt natuurlijk als een soort van geheim genootschap. Elite. Dat is het niet hoor. Pak Google erbij en zoek op NL 2025. En jij bent hier uitgenodigd omdat je dan dus docent van het jaar bent geworden? Ja, en ik denk ook omdat ik het stuk digitalisering in het onderwijs een warm hart toedraag. Dus digitale geletterdheid. Ja, je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag achterlaten voor mijn gast. Want dat is dus ook een thema dat jou heel erg bezighoudt. Digitale geletterdheid. Ja, ik vind het prachtig inderdaad. Hoe kunnen wij die studenten nou voorbereiden op de maatschappij waarbij digitalisering natuurlijk een steeds grotere impact gaat maken. En hoe doe je dat dan in jouw les? Nou ja, ik geef ICT, dus daar is digitalisering sowieso al een stuk makkelijker. Maar ik probeer ze ook wel te laten proeven. Dus in plaats van alleen maar les te geven uit een boek, probeer ik wel bijvoorbeeld virtual reality toe te passen of een stukje augmented reality of een stukje online leren. Augmented reality moet je misschien uitleggen. Ja, augmented reality eigenlijk voor de mensen die het heel simpel moeten uitleggen, Snapchat en filter. Dat is bijvoorbeeld augmented reality. Oh ja. Of een voorwerp in een bestaande wereld plaatsen. En hoe wordt de les daar dan door beter? Nou, beter is misschien niet het goede woord. Het maakt het wat speelse en daardoor trek je wat meer de aandacht van de studenten dan alleen maar bijvoorbeeld taaie stof die ze lezen. Ja. Dus je zou een les veel leuker kunnen maken door bijvoorbeeld ze mee te nemen virtueel op een reis door een winkel. En dat is dan de les? Of hoe moet ik dat zien? Ja, meenemen in het voorbeeld. Bijvoorbeeld, stel je nou voor dat ik een uitleg doe over Harrods in Londen. Ja. Een grote winkel. En ik laat ze plaatjes zien, gewoon platte plaatjes van Google. Zo ziet het eruit. Maar wat nu als ik een foto maak in Harrods, een 360 graden foto. En ze kunnen met hun mobiel om zich heen kijken in die winkel zelf. En dan zien ze pas echt van, hé, maar zo steekt het in elkaar. Maar ik moet bekennen, ik heb geen mbo-opleiding gedaan. Maar een les over de ervaring in een winkel, dat snap ik niet helemaal. Nou, ik geef les bij de afdeling retail. Dus we leiden mensen op voor retailmedewerkers. Dan is het duidelijk. Ja, want ik wilde aan jou vragen waar en wat geef je voor lessen? Ja, bij het prachtige ROC van Twente. En daar geef je dus onder andere ICT? Een klein stukje burgerschap. Dat klopt. En ja. LOB, mijn bucketlist-lessen doe ik toch bijvoorbeeld ook. Bucketlist? Ja, ik vind het mooi om dus samen met de studenten te kijken van... wat is je passie, wat is je talent, wat drijft jou? En wat zijn je kleine doelen, wat zijn je grote doelen? En hoe kunnen we er naartoe werken? En hoe kom je daar nou op om daarin les te geven? Nou, ben ik 12 jaar geleden heel ziek geweest. En dat is voor mij ook de reden geweest om het onderwijs in te gaan. Ik dacht, ik wil die leraar worden die ik zelf nooit heb gehad. Die impact kan maken. En 12 jaar geleden heb ik mijn eigen bucketlist gemaakt. En dat heeft mij echt wel verder geholpen om eens ruimer te denken. Van, wat wil ik nou? De kleine doelen, grote doelen. En kleine doelen bedoel ik, dat zou het gras kunnen maaien zijn. Maar grote doelen ook. Ik wilde heel graag kinderen krijgen. Daar ben ik mee gezegend, gelukkig. Of een reisje naar New York. Nou ja, noem maar op. En natuurlijk leraar worden. En dat is ook echt uit die periode voortgekomen. Ook dat je ziek was geworden. Dat je dit wilde gaan doen. Klopt. Leraar worden. Ja. Waarom wilde je dat graag doen? Ik wilde graag die impact maken. Want daarvoor werkte ik ook in een organisatie die particulier onderwijs vertegenwoordigde. En daar zag je dat de student niet centraal stond. Maar het product centraal stond. Dus het geld. En ik vind het heel belangrijk. Zeker in deze maatschappij. Dat je de student centraal stelt. Want zij zijn onze toekomst. Ja. En hoe lang geef je nu les? Ik zit nu op 12 jaar dat ik bij het ROC van Twente werk. En helemaal gezond? Helemaal gezond, de helemaal ja. De ziekte, dat is helemaal goed gekomen. Ja, gelukkig. Ja. En die bucket, daar wil ik meer over weten. Wat zeggen studenten dan? Wat zijn hun doelen? Nou ja, dat is wel grappig. Want als we beginnen met, wat zijn jullie doelen? Dus voordat ik mijn les begin, van als ik dan vraag en maar wat willen jullie nou eigenlijk? Dat is allemaal hetzelfde eigenlijk bij die studenten. Ja? Ze willen een grote auto, ze willen veel geld verdienen. Ik snap het, ze willen veel feestjes meemaken. En dat snap ik ook allemaal, dat wilde ik ook allemaal. Maar als je dan doorvraagt, je bent echt in gesprek met ze. En je vraagt maar, hoe zie je dat later voor je? Dus als je ze echt vraagt, maar kijk eens over 20 jaar. Zie je jezelf dan nog steeds rondrijden door de stad in die grote auto met veel geld? Nou ja, veel geld, ze zeggen, ik heb wel geld nodig om een huis te kunnen kopen. Of om een gezin te kunnen onderhouden. Dus dat willen ze wel graag. En dan zetten ze toch wel meer aan het denken. Dat ze denken, maar wat wil ik dan nog meer eigenlijk? En welke richting wil ik precies op? Ja, en wat komt er dan zo al uit? Dat is echt heel verschillend. Ik heb studenten gehad die bij mij beginnen. En die zitten in de retailopleiding. En die zeggen uiteindelijk, doordat ze aan het denken zijn gezet. Van eigenlijk is dit niet wat ik wil. Ik heb hiervoor gekozen. Omdat mijn ouders zeiden, misschien is werken in de winkel iets. Want wij hebben een winkel, dan kun je die overnemen. Maar eigenlijk ligt hun hart heel erg anders. En gaan we kijken van, stel je nou voor dat bijvoorbeeld ICT iets voor jou is. Dan gaan we daar proeven. Gaan we kijken of dat beter bij jou past. Ja. Want uiteindelijk wil je dat die student op de juiste plek komt. Is dat wel nog steeds wat je vaak ziet als docent? Dat een jongere toch nog wel gestuurd wordt door zijn of haar ouders in... Dat pad moet je maar bewandelen? Vaak is het wel zo dat ze worden niet per se gestuurd. Ik merk wel dat ze vaak doen wat ze kennen. Want uiteindelijk, je hebt 360 opleidingen om en nabij. Binnen het mbo waar je uit kan kiezen. Ik weet niet of jij precies nog doet waar jij ooit voor hebt gestudeerd. Nee, dat begon anders. Ja, precies. Dat is bij de meeste mensen begint het anders. Maar 360 opleidingen, maar ze kennen allemaal ICT. Of ze kennen de zorg, of ze kennen dit. Je moet die speelruimte krijgen. Ja, en die creëer jij. Dat hoop ik. Ja. Hopelijk zeggen jouw studenten dat ook. Dat hoop ik zeker. Waarom werd jij docent van het jaar, denk je? Ja, het is docent van het jaar. Ik zeg ook altijd, het voelt een beetje ongemakkelijk. Want we hebben echt een topteam met docenten. En het onderwijs maak je echt samen. Dus sectorambassadeur voor het mbo zou ik ook een hele mooie benaming vinden. Het is heel bescheiden, toch over het team te beginnen. Nee, maar dat is echt hoe ik ben. Dat zal ik ook blijven benoemen. Want het onderwijs maak je niet... Alleen, dat maak je echt samen. Maar en hoe werkt dat? Word je dan voorgedragen? Ja, ik ben via verschillende wegen ben ik voorgedragen. En dan krijg je uiteindelijk te horen van je bent in een top 10 beland. En dan moet je een filmpje maken met wie je bent. En moet je vertellen van, wat doe je dan anders? Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk vanuit de top 3 kom je voor een jury en moet je pitchen. En wie heeft jou dan voorgedragen? Ja, dat is nog steeds onduidelijk. Dat is een groot geheim. Ja, ik ben nog leraar van het jaar, dus ik hoop eigenlijk op 5 oktober... wanneer ik het stokje mag overdragen aan mijn opvolger, dat ik het hoor. Dat je dat gaat horen. Je weet dus niet of het nou een collega is geweest of een leerling. Of... Nee, dus dat is heel spannend. Oh, we gaan jou bellen in oktober, of je dat dan weet. Dat mag zeker. En hoe ziet jouw werkdag of werkweek eruit dan? Ja, dat is, bedoel je, voordat ik leraar van het jaar werd? Of op dit is dat moment? Heel erg anders geworden het nu? Is wel, het is wel anders geworden. Vertel. Want, nou ja, wat ik al zeg, ik mag nu sectorambassadeur voor het mbo zijn. Om te laten zien hoe mooi het mbo is en wat de kracht van de mbo'er is. Dus ik ben ook veel in het land om daarover te praten, om erover te prediken, om maar zo te zeggen. En ik volg daarnaast ook nog een masteropleiding, ben ik zelf gestart in oktober. En op de maandagen geef ik de hele dag vol les eigenlijk. Dus dan begin ik gewoon 's ochtends met een kopje koffie. En dan ga ik met mijn studenten gaan we bezig met, nou ja, in dit geval ondernemend gedrag. Ze hebben nu heel druk bezig met de afronding. Dus dan moeten ze pitches maken, presentaties maken. Ja, en dan gaan we richting de examens nu. Ja, en over de leerlingen gesproken, verslaggever Meerte van der Drift ontmoet een van de studenten van het ROC van Twente, Emma de Nooy. Zij doet de opleiding mediaredactie. Dus ja, zij zag een interviewtje natuurlijk wel zitten. Oh, we hebben afgesproken bij de Groene Deur, daar moest ik naartoe komen. De Groene Deur van de Mare, dat staat op de Groene Deur Hoge Textielschool. En hier werd eigenlijk textiel gemaakt. Nu is het de creatieve locatie van het ROC van Twente. Emma de Nooy, het is een spannende week voor jou deze week, want je hebt praktijkexamen. Wat houdt dat in? Praktijkexamens houden eigenlijk in dat je alle aspecten die de afgelopen 3 jaar hebt geleerd gaat toepassen. Dus ik moet een video maken, ik moet een blog maken, ik moet een artikel maken, ik moet een social media uiting maken. Dus allemaal dingen die ik de afgelopen 3 jaar heb geleerd. En daar zit je nu middenin? Daar zit ik helemaal middenin, ja, klopt. Kunnen we een stukje naar binnen lopen? Ja, zeker. Nou, we gaan het trapje op, dan gaan we door de groene deur. Het is een heel oud gebouw, dus het echoot lekker, zoals je misschien nu al kan horen. Oh ja, glas en lood en echt dat hele donkere groen. En nu gaan we dus naar het nieuwe gedeelte. Want het is dan, dit is het oude gedeelte. En dan lopen we nu naar de wat nieuwere kant. En dat kun je wel zien, want het is allemaal mooi wit. Het is nu niet meer donkergroen. En veel glas. Dus je kijkt eigenlijk allemaal in lokalen waar studenten aan het werk zijn. En heb je ook bewust voor deze school in Enschede gekozen, de Mare? Het is een kleine school, er wordt echt naar je gekeken. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ik was hier geweest bij een open dag en ik kwam hier binnen en ik dacht, ja, dit is mijn school. En Emma, hier het ROC schuift jou te pas en te onpas naar voren, want het gebeurt wel eens dat jij in je eigen bus zit. Ja, klopt. Nee, ik deed voor het ROC een open dag campagne en opeens appte iemand mij met Emma, je staat op een bus. Ik dacht, nou, bedoel je een bus? Stond ik achter op een bus met mijn hoofd met wie wil jij worden, zoiets. En kom naar de open dag. Toen dacht ik, oh, wat erg. Maar ik dacht, dat is één bus. Maar er waren veel meer bussen. Dus ik zat ook heel vaak in mijn eigen bus. En dan wordt er vaak gezegd, hoger opgeleid, lager opgeleid. Het mbo is dan lager. Oh, je krijgt, ja, je gezicht vertrekt al als ik dit zeg. Wat gebeurt er dan bij jou? Ja, ik krijg daar echt kriebels van. Ik vind het vreselijk als mensen in termen praten als hoog en laag opgeleid. Want dat is het gewoon niet. Wie zegt dat het mbo lager is en wat is dan lager? Dus daar gaat het niet om. Het gaat om dat wij praktijk zijn opgeleid. En mensen van het hbo zijn theoretisch opgeleid. Dat is het verschil. Binnen het mbo zitten ook weer niveaus. Dus we zijn ook niet allemaal hetzelfde. Maar we zijn wel allemaal praktisch opgeleid. Dus ophouden met laag opgeleid zeggen? Ja, heel meteen. Echt ophouden, nee. Ik vind de politiek moet ermee ophouden. In het bedrijfsleven moeten ze ermee ophouden. Het is gewoon praktijk en theoretisch opgeleid. En zo simpel is het. Ik denk dat je sowieso als mbo'er heel erg voorloopt op hbo'ers. Want wij doen ook veel meer stages. Dus wij krijgen ook veel meer praktijkervaring. Dus als ik straks klaar ben met mijn opleiding, heb ik wel het gevoel van, als ik nu aan het werk zou willen gaan bij een omroep bijvoorbeeld, dat ik wel mijn eigen reportages of mijn eigen foxpops kan maken. Dat is wel een heel groot verschil. Ja, we lopen nu mijn klaslokaal naar binnen. Maar ik weet zeker dat al mijn medestudenten gaan nu kijken van, Emma, wat ben je aan het doen? Gaan we dat doen? Dan doen we dat. Maar het is hier best wel stil. Ja, jouw docent vindt het ook allemaal goed. Die kijkt heel trots. Ja, maar mijn docent is heel trots. Dat weet ik, dat zo is. Maar ik ben ook heel trots op haar, want ik vind haar echt een topdocent. Wat vind jij een goede docent? Nou, ik vind een goede docent als je heel erg luistert naar de behoeften van de student. Dus waar heeft de student binnen de opleiding gewoon behoefte aan? Wat wil die persoon nou leren aan het einde van die opleiding? Dat ze weten ook dat ze klaar zijn gestoomd voor het werkleven als je dat graag wil. Heb je een voorbeeld dat jij een keer iets aankaart bij een docent van, joh, dit zou ik graag willen? Ja, niet zozeer ik, maar gewoon wij waren eigenlijk een beetje aan het klagen van, ja, maar die camera's zijn helemaal niet goed en dat soort dingen. Toen gingen wij een jaar op stage en toen wij terugkwamen waren er opeens nieuwe camera's. Dus wij waren helemaal flabbergasted over het feit van, hoe komen wij nou weer aan nieuwe camera's? Dus dat zijn wel dingen dat ik denk, ja, zo professionaliseren wij onze opleiding. En zo kunnen wij ook straks veel beter, als we bij een omroep bijvoorbeeld willen werken, aan de slag, ook met die camera's. We laten jouw klas met rust. Hey, succes allemaal. Je luistert naar Vijf Dagen. Mijn gast is Dimitri van Dille, leraar van het jaar op het mbo. We praten over de uitdagingen in het middelbaar beroepsonderwijs. En men zei het ook al, die termen die hoog lagen, dat komt uit die prestatiemaatschappij en dat is niet goed. Ben jij het daarmee eens dat die termen niet werken? Nou ja, die termen hoor je inderdaad nog steeds, je hoort ze nog steeds terugkomen. Ik vind het wel, zoals Adnan gisteren ook zei, heel mooi als je een ROC binnenloopt. Adnan Tekin, onze gast gisteravond. Van gisteravond, de mbo-raad. Ja. Als je een ROC binnenloopt. Zoals bij ons ook inderdaad, daar merk je daar niet zo heel veel van. Maar als ik studenten spreek, zoals Emma, die zeggen inderdaad, je hoort het nog best wel veel uiteindelijk. En is het schadelijk dat mensen dat nog gebruiken, die termen? Nou ja, ik vind het niet terecht uiteindelijk. Want het is wat Emma zegt het heel mooi, hè? Praktisch of theoretisch opgeleid. Dat zijn natuurlijk hele mooie termen, want niet iedereen kan theoretisch handelen, de andere kan niet praktisch handelen. En ik vind, als jij het mbo zit en je gaat op stage en je leert daar echt het vak, ja, dat is toch hartstikke mooi. Ja, en jij bent natuurlijk docent, dus je hebt ook gesprekken met de studenten en ook de ouders. Merk je dat daar dan schaamte ook over is? Dat is wel verschillend, hoor. Want je hebt ook wel van ouders die zeggen, ja, ga maar hbo doen, want dan krijg je een betere baan. Terwijl dat allang natuurlijk niet meer in de maatschappij praktijk staat natuurlijk met de armen wijd open. Volgens mij hoeven we niet meer duidelijk te maken dat de mbo's nodig zijn. Want dat is volgens mij heel erg duidelijk. Alleen, we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat we al onze studenten op de juiste plek kunnen krijgen. Ja, zelf heb je ook kinderen, vertelde je. Ja, klopt. Hoe oud zijn die? Ja, dat is Max, mijn zoontje van 10. En mijn dochter Pip, die is 6. Ja, en zou dat dan nog voor jou hoe sta jij erin als straks dat schooladvies komt? Nou, dat is heel makkelijk, want mijn zoontje die geeft dus nu al aan, Max die geeft nu al aan, ik wil graag met mijn handen werken. Oh, ja. En hij zit op houtbewerking. Elke dinsdag gaat hij daar braaf naartoe en dan maakt hij de meest creatieve werken. En dat zie ik hem ook echt in de toekomst doen. Hij hoeft voor mij ook niks anders te doen. Als hij doet waar hij gelukkig van wordt, dan word ik daar ook gelukkig van. Ja. Wat voor opleiding heb je zelf eigenlijk gedaan? Ik ben een stapelaar, dus ik ben begonnen op de MAVO, MBO, HBO en op dit moment doe ik de Master Onderwijs en Technologie. Ja, want die bucketlist, daar kwam nog een masteropleiding met Ja, om nog wel verder te studeren uiteindelijk. Ja. De uitdagingen die je ziet bij het middelbaar beroepsonderwijs, we hadden het afgelopen week al over met onze gasten, dat imago, stagediscriminatie, vroegtijdig afhaken. Wat is nou echt een uitdaging die jij ziet momenteel in het mbo-onderwijs? Nou ja, iedereen merkt dat. In de tijden van corona, er zijn veel studenten zijn thuisgebleven. Ook die vanaf voortgezet onderwijs of bijna het hele voortgezet onderwijs digitaal hebben gevolgd. En dus ook niet goed weten hoe ga je met elkaar om in een klas. Hoe leer je nou op een juiste manier in de klas? En die komen dan bijvoorbeeld bij ons binnen. Dan merk je wel gewoon dat die dat heel lastig vinden. Waarom merk je dat? Het stukje leren, het groepsverband, het echt in de klas samen. Ja, als je niet anders gewend bent dan dat je je online les bijvoorbeeld in bed volgt. Want dat, laten we eerlijk zijn, dat is de realiteit geweest. Is het heel lastig om in één keer te schakelen. Dus ik denk dat die nasleep nog wel een tijdje blijft. En wat zag je dan qua voorbeelden van de leerlingen? Waaraan merkte je van, hey, die leerling die worstelt daarmee? Nou ja, als je dan kijkt naar studenten die groepsopdrachten krijgen en die het heel lastig vinden om samen te werken, om hun verantwoordelijkheid te pakken, want ze hebben alles individueel gedaan. Mm-hmm. En als ik ze ook vraag inderdaad, van wat heb je nou het meeste gemist, dan zeggen ze wel van, ja, het samen zijn. Het gevoel van ROC van Twente, dat is ons clubhuis. Daar moeten we naartoe. Daar moeten we gewoon ook af en toe samen kunnen hangen. En dat merk je nu, want ze komen ook terug. Soms zijn ze echt wat wilder, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Wat speelser, misschien is dat een beter woord. Maar dat is ook gewoon omdat ze weer blij zijn om terug te zijn. Ja. Maar we moeten er wel voor waken dat we ze ook weer leren van, hey, hoe zit je nou, of hoe gedraag je je ook op school uiteindelijk? Ja, en wat zijn dan die gedragingen waarvan je denkt, ja, dat kan dus niet? Dat is gewoon het stukje van, nou ja, dat te laat komen bijvoorbeeld gewoon een vanzelfsprekendheid is. Ja, dat kan niet meer. Nee. Kijk, bij een online les te laat inloggen, dat kan een keer gebeuren. Daar roep je, ja, mijn internet werkte niet. Ja. Maar dat werkt natuurlijk niet in de echte les. Nee. Zie je veel uitval ook in de klas? We zien wel uitval. Moet ik zeggen dat de vroegtijdige schoolverlaters bij ROC van Twente eigenlijk nagenoeg best gelijk is gebleven. We hebben ook een goed vangnet met eerste en tweede lijn bij ons, die de studenten ook helpen om wel in regelmaat te blijven. En hoe, want hoe werkt dat dan, dat vangnet? Nou, we hebben bijvoorbeeld het loopbaancentrum bij ons. Dus dreigen studenten uit te vallen. Dan gaan we ook kijken van, hey, wat is er aan de hand? Want het hoeft natuurlijk niet per se corona gerelateerd te zijn. Het kan ook gewoon het thuisfonds zijn. Er kunnen zoveel verschillende opties zijn waarom iemand dreigt uit te vallen. Dus daar moet wel natuurlijk ondersteuning op zitten. Ja, en wat voor ondersteuning kan je dan bieden? Nou, wij hebben dus ons loopbaancentrum, een soort van hulpverleners. Maar we hebben ook just-in-time trajecten, invoegtrajecten. Stel je nou voor dat je halverwege het jaar erachter komt van, hey, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Ik zit bij meneer Van Dillen in de les en ik wil eigenlijk helemaal niet in de winkel, maar ik wil toch richting de ICT. Maar je kunt op dat moment niet instromen. Dan zou je dus bijvoorbeeld naar zo'n invoegtraject kunnen gaan, waar je eigenlijk al wel de stof krijgt van het andere traject, totdat het traject echt gaat starten. Dus in plaats van dat je de lessen krijgt over de retail, waar je toch al niks aan vindt, dus waarvan jij denkt van ja, dag, dat ga ik niet doen, kun je dan ondertussen wel de andere lessen volgen. Ja, en wat zou er nou nog beter kunnen? Waar zou je eigenlijk meer tijd voor willen hebben? Daar ben ik altijd heel streed in, om maar zo te zeggen. Dat is echt speelruimte voor de studenten om echt te kunnen onderzoeken wat ze willen worden laten en wie ze nou eigenlijk zijn. Ja, maar dat is natuurlijk de moeilijkste vraag in iemands leven. Dat is de allermoeilijkste vraag. En daar geven we ze veel te weinig tijd voor. Want laten we eerlijk zijn, als een student dreigt uit te vallen, hebben we altijd wel weer een deurtje die open kan om die mensen weer zo snel mogelijk op die sociale ladder te krijgen. Ja. Om weer verder te gaan, om weer verder te presteren uiteindelijk. Maar volwassenen vinden dit al heel moeilijk. Van, ja. Wat is mijn talent? Wie ben ik nou en wat kan ik nou? Hoe kan je dat nou ontfritselen bij een jongen? Ja, dat is echt goed. Dat is wat Emma ook zo mooi zei. Dat is gewoon goed luisteren naar je studenten. Wat hebben zij nodig? Wat willen zij? Waar willen zij naartoe? En in die behoefte voorzien. Ja. En hoe pak je dat dan aan bij studenten? Nou ja, als ik bijvoorbeeld LOB-gesprekken heb of mijn bucketlist-gesprekken heb, dan gaan we ook echt wel de diepte in, hoor. Van wat wil je nou uiteindelijk? Waar ligt nou echt je hart? En dan hoor je wel inderdaad studenten die dan de opleiding retail kiezen of horeca kiezen, want de ouders hebben een restaurant, de ouders hebben een winkel, maar die eigenlijk niet willen of die durven het niet tegen de ouders te zeggen om te kijken van, hey, hoe kunnen we nu samen eens kijken om dat bespreekbaar te maken bijvoorbeeld met de ouders. Ja, en tot slot, heb je dan nog wel eens later contact met iemand die zo op zijn pootjes terecht is gekomen? Ja, zeker. Ik heb één leuke student, ik heb heel veel leuke studenten, maar ik heb van één student, heb ik een berichtje gekregen en dat was een student waarvan, die kreeg altijd te horen van, jij gaat het niet redden in het mbo. En die kwam vanaf de praktijkonderwijs, die heeft bij ons de entree gedaan, die voor twee gedaan en bij de winkel. Maar we kwamen erachter dat social work beter bij hem paste. Uiteindelijk heeft die social work op niveau 3-4 heeft hij gedaan. En hij appte mij dat hij nu op het Saxiel, dus op het HBO zit, om verder te kunnen studeren. Dus waar hij eerst altijd horen kreeg van, jij gaat het nooit redden in deze maatschappij, volgt hij nu zijn hart en zie je dat hij helemaal floreert. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te horen als docent. Ja. Dimitri Van Dillen, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen en omstreken. En morgen dan staat de NPO Radio 1-bus bij het Summa College in Eindhoven. Er is namelijk een tekort aan apothekers om jongeren te verleiden die opleiding te volgen. Heeft de school een eigen apotheek geopend op het terrein. Dat morgen. Een hele fijne avond. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Deze week in de bonus. AH snoepgroente komkommer, schaal 400 gram, 1 plus 1 gratis. Alle AH Zaanlander per 100 gram voor 1,59. Alle AH kipburgers 2 stuks, 25% korting. En alle AH donuts, cookies of muffins, ook 25% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van